सुख की कल्पना करना ही विड़म्बना है, यही भूल है। तो ये वास्तव में ये प्रश्न बनते ही नहीं। तो हम जगत में देखते हैं कि हम एक आदमी सुखी है, हम भी कभी कभी संसार की किसी किसी परिस्थिति में सुख का अनुभव करते हैं, सुख प्रतीत होता है। दूसरे को हम अपनी बुद्धि के अनुसार सुखी देखते हैं, हमारा भी मन चलता है हम सुखी हों। तो कहीं पर जगत में सुख है, वो सुख कहाँ है, ये विचारने की बात। तो बहुत संतों ने, महात्माओं ने, मनुष्यों ने सोचा विचारा, ये कहा भाई दुख किसी वस्तु में नहीं है, सुख किसी वस्तु में नहीं है, दुख सुख किसी प्राणी में नहीं है, दुख सुख किसी परिस्थिति में नहीं है। हमारा मन जहाँ पर जिस वस्तु में, जब जिस परिस्थिति में, जब जिस प्राणी में, जब अनुकूलता का अनुभव करता है, तब उस अनुकूलता जनित जो वृत्ति होती है उसका नाम सुख है। अनुकूल वेदनियम जो अनुकूल वेदना जो सुख है, प्रतिकूल वेदनियम दुखम। जहाँ जहाँ पर प्रतिकूलता है वहाँ वहाँ पर दुख है, और जहाँ जहाँ पर अनुकूलता है वहाँ वहाँ पर सुख है। और ये अनुकूलता प्रतिकूलता ये न तो स्थायी है और न एक मनुष्य के लिए ही सदा ऐसी है, न किसी परिस्थिति में ऐसी है, न किसी वस्तु में ऐसी है। एक आदमी ध्यान करने के लिए हमसे कहे कि हम कोठरी में अंदर जाते हैं, आप बंद कर दीजिए बाहर से, हम ध्यान का अभ्यास करेंगे। वो कोठरी में बंद हो गए और ठीक उसी समय दूसरे किसी आदमी को जबरदस्ती उसकी इच्छा के विरुद्ध उसी के बगल की वैसी कोठरी में आपने बंद कर दिया। एक बंद हुए ध्यान के लिए अनुरोध करके, एक बंद कर दिए गए बिना इच्छा के, दोनों की स्थिति समान अवस्था में है, समान समय है, समान परिस्थिति है, एक ही कोठरी है, और जो ध्यान के लिए बंद हुआ है वो सुखी, और जिसको बंद कर दिया गया है वो दुखी है। तो क्या बात है, उसको उसमें अनुकूलता का बोध है, उसको प्रतिकूलता का बोध है। एक आदमी 1000 रुपए 1,00,000 रुपए दान करता है, तो एक आदमी से 10 रुपए छीन लिए जाते हैं, रुपए दोनों के गए ना, तो जिसने इच्छा से रुपए दिए वो सुखी है, जिसके छीन लिए गए वो दुखी है, उसको प्रतिकूलता है, उसको अनुकूलता है। वही आदमी गांधी जी के जमाने में ये बात लोगों के मनों में बैठाई गई कि देश के लिए जेल जाना बड़े गौरव की बात, बड़े सुख की बात। तो जेल जाना लड़के आने लगे। एक बार की बात है, मैं बम्बई में था, ये 1918 या 20 की बात है, तो लाला लाजपत राय जी वहाँ आए थे, वो थे अपने पास ही। तो जुहू में कोई जोशी रहते थे, तो जुहू के जोशी के पास मैं गया था ऐसे मिलने के लिए। तो शाम को लौटा तो लाजपत राय जी ने पूछा कहाँ गए थे, मैंने कहा जोशी के पास गया था। तो मैंने कहा कोई वो जानता वानता भी है, मेरे को जानता तो है, तो बोले यार इसी भाषा में बोले, बोले यार कल जाना है, पूछ करके आना कि लाजपत राय कब पकड़ा जाएगा, कब जेल में। मैंने कहा क्यों, लेकिन देखते नहीं सिया गैस पकड़े गए, वो पकड़े गए, हम बैठे हमको बड़ी शर्म आ रही, तो पकड़वाना जरूरी। अब बोलिए लाजपत राय सभी से आदमी को जेल जाने में सुख का अनुभव, जेल जाना चाहता है, क्यों जाना चाहता, ये सती स्त्रियां प्राचीन काल में अग्नि में कूद कर जल मरते थे, कष्ट तो होता था पर उनको दुख थोड़ी होता था। दुख और चीज है, कष्ट और चीज। तो न तो किसी प्राणी में सुख दुख है, न परिस्थिति में सुख दुख है, न किसी वस्तु में सुख दुख है। सुख दुख है अनुकूलता और प्रतिकूलता में, और ये अनुकूलता और प्रतिकूलता में सबकी एक थी, न सब समय एक थी, न सबके लिए एक थी, ये बदलती रहती है। तो यहाँ पर इस जगत में अगर कोई चाहता है कि हमको नित्य अनुकूलता प्राप्त होती रहे और हम सुखी रहें, ये सर्वथा असंभव। कोई सुखी हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। मैं कह रहा था मेरे पास लोग आते हैं, पत्र लिखते हैं, अनुष्ठान पूछते हैं, अमुक दुख है, अमुक पीड़ा है, अमुक कष्ट है। मैं स्वयं अनुष्ठान करवाता हूँ उनके लिए। गीता में भगवान कहते हैं काम संत कर्मणाम सिद्धि निजन के देवता क्षित्र हिमालय से लेकर सिद्धि भगवती करने जा, देवताओं की आराधना से कलयुग में सिद्धि मिलती। तो एक सिद्धांत है। सिद्धांत क्या है कि हमें जो कुछ भी प्राप्त होता है फल, वो सारा का सारा हमारे अपने ही किए हुए कर्मों का फल है। जो हमारा कर्म फलदानोन्मुख है उसको प्रारब्ध कहते हैं। इसके अनुसार जो फल मिलना है वही मिलेगा, दूसरा नहीं मिलेगा। तो जो लोग प्रारब्धवादी हैं, जो मान लेते हैं प्रारब्ध में होगा जो होगा वो संतोष कर लेते हैं कि भाई यही प्रारब्ध में है तो संतोष करो। उस दिन दुख रहता है, फिर वो उसमें वो एडजस्ट हो जाता है, उनका वो भूल जाते हैं, उसी में संतोष कर लेते हैं। लेकिन इसमें एक देवताओं की आराधना में एक वस्तु है, वो ये कि वो कोई कर्म अगर बहुत ठिकाने से हो गया, सांगे सांग हो गया, तो वो नवीन प्रारब्ध का निर्माण कर देता, नया प्रारब्ध बना देता। जैसे प्राचीन काल में था, कुछ होने का प्रारब्ध में योग नहीं है, पर कुछ ऐसी यज्ञ किया गया, वो यज्ञ ठीक ठिकाने से संपन्न हो गया, तो उस यज्ञ ने वहाँ पर नवीन प्रारब्ध का निर्माण कर दिया, उत्पत्ति हो गई। पर ये हुई प्रारब्ध से ही, चाहे वो प्रारब्ध नवीन निर्मित हो और चाहे पूर्व कर्मों का हो। तो नवीन निर्मित प्रारब्ध जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, बहुत थोड़े अपवाद रूप है, वो लाखों लाखों का जगह ऐसा होता है। लेकिन जो पुत्र पैदा हुआ, वो वस्तु मिली, वो वस्तु हमेशा अनुकूल ही रहेगी, कम कर सकता है। बहुतों के हम देखते हैं वो पुत्रों के काम से दुखी है, पुत्र नाराज निकल गया, पुत्र बात नहीं मानता, दुखी हो गया। कौन जानता है कि वो पुत्र कब मर जाएगा। और ये निश्चित बात है कि संसार में जो वस्तु हमें मिलती है, जिस पर हम अपना नमत्व करते हैं, वो वस्तु चाहे कितनी प्रिय हो, कितनी मूल्यवान हो, कैसी सुख देने वाली हो, उससे हमारा वियोग होगा ही होगा ही, या उसको छोड़ करके पहले हम मर जाएंगे, या हमें छोड़ करके वो पहले चली जाएगी, सो जाएगी। तो कसम से बिना प्रारब्ध के किसी वस्तु का मिलना संभव नहीं, बहुत कठिन। और मिल भी गई तो वो वस्तु भी दुख देने वाली मिलेगी, वो वस्तु कभी भी नष्ट हो सकती है, इसका वियोग होगा ही। तो इस जगत में जगत के पदार्थों से, जगत की स्थितियों से जो सुख की कामना करते हैं, वो वास्तव में ही भोले आदमी है। ये स्पष्ट कर देना चाहिए कि ये भ्रम है, ये भ्रांति है। कभी भी किसी काल में भी भोगों से सुख किसी को मिला नहीं, मिलेगा नहीं, मिल सकता नहीं, मिलने वाला नहीं। तो ये मैं अभी कह रहा था, उसे की बात सबसे कहने में जरा भय लगता है। कोई आता दिखाया अपने दुख को लेकर के, भाई उसको घाटा लग गया, पुत्र बीमार है, अमुक चीज है, अमुक ऐसी चीज है, और उसके सामने ये कह दें कि भाई ये तुम इतने मिटाने वाला नहीं है, दुख रहेगा ही, तो वो जरा बुरी बात लगती है। इसलिए उसको अच्छी तरह से समझा देते हैं, बता देते हैं, अमुक जब करो तब करो, अमुक ये करो, वो करने से नवीन प्रार्थ का कहीं से निर्माण नहीं होता है। पर वो है क्या चीज? तो दुख को मिटाने वाली चीज तो है ही नहीं, कदापि नहीं है। तो दुख मिटने का उपाय क्या है? सुख मिटने का उपाय सुख स्वरूप सुखमय भगवान का स्मरण। तो यदि दुख किसी को मिटाना हो तो उसका सीधा उपाय यह है, प्रत्येक परिस्थिति में अनुकूलता का अनुभव करना सीख लो। प्रत्येक परिस्थिति में अनुकूलता का अनुभव करना सीख लो। और ये बात बहुत सीधी है, हमारा ये विश्वास हो जाए, ये बार बार बात कही हुई भी है, सुनी हुई भी है, करते भी है, हमारा ये विश्वास हो जाए कि हमारे लिए जो कुछ भी फल का विधान होता है अच्छा गया, तो सारा फल का विधान भगवान की नियंत्रण करने वाली शक्ति के द्वारा होता है। और भगवान है हमारे सूर्य, भगवान है सर्वशक्तिमान, भगवान है सर्वज्ञ और भगवान है निर्भ्रांत। तो हमारे लिए भगवान जो कुछ विधान करेंगे वो विधान हमारे मंगल के लिए होगा निश्चित। देखा जहाँ ये चीजें नहीं होती वहां तो बात आती है, क्योंकि तो एक हमारा मित्र है, हमारा सूर्य तो है, पर वो हमारा मंगल चाहता भी है, पर मंगल हमारा किस बात में है, हमारा हित किस बात में है, इसको वो जानता है कि उसका सीधा भी कर बैठता है। डॉक्टर के पास दवा लेने गए, ठीक निदान नहीं कर सका, वो दवा दे दी, रोग बढ़ गया। तो भगवान जो है वो सर्वज्ञ है, जो जानते हैं कि किस बात में हित है ये वो जानते हैं। तो इसमें से गलती नहीं होती, आप जानते भी है किस बात में हमारा हित है, लेकिन कहीं कहीं भूल जाए, बड़े निर्भ्रांत है, उनसे कभी भूल होती नहीं, उसका भूल भी नहीं होती है, सर्वज्ञ भी है, पर वो ऐसा काम है कि करने सकते हैं, ऐसी बात भी नहीं, सर्वशक्तिमान है, सब कुछ करने में समर्थ है। तो सब कुछ करने में समर्थ भी है, सर्वज्ञ भी है, निर्भ्रांत भी है, तो क्यों करे हमारा वो काम जो हमारे सूर्य में, बिना हमारा मंगल किए उनसे रहा नहीं जाता। तो हर विचार से यही है कि जो भला करने के लिए मरा करे, बिना कहे जो भला करना चाहे वो है सूर्य। तो भगवान हमारे सूर्य है, इस बात को अगर हम जान ले मान ले, तो भगवान ने घोषणा की पूजन करो भूता नाम ज्ञातवा माम शांति मृत्यति, मैं सारे प्राणियों का सूर्य हूँ। इस बात को कोई जान ले तो जानते ही विश्वास कर लेते ही शांति मिल जाती है, और हमारा मंगल होने का ही नहीं, जो कुछ भी होगा भगवान के विधान से होगा वो हमारा मंगल होगा। ये बात जहाँ ध्यान में आ जाती है वहाँ, ये बड़ा पुराना उदाहरण है, आज भी बात हुई, डॉक्टर के ऑपरेशन में दर्द होता है, अंग में काटता है, तो कहीं दुख होता है क्या? मन में सुख होता है कि दर्शन से दुख पा रहे थे, चलो अंग पे खचा भोगना तो हुई, दो चार महीने भोगना भी पड़ेगा, पर रोग रोग मिट गया, हमेशा के लिए सुखी हो गए। तो अपना अंग कटवाता है पैसे देकर, किसामत करके, और दर्द को सहता है तो सुखी होता है, जो सुखी होता है तो अनुकूल भावना है। इसी प्रकार हमारे लिए हम जिनको दुख कहते हैं, तो मान ले कि भगवान का किया हुआ ऑपरेशन है, या भगवान रूपी वैद्य की दी हुई कोई खारी कड़वी दवा है, हमारे रोग का नाश होगा। ये विश्वास जब हो जाएगा तब प्रत्येक परिस्थिति में अनुकूलता का बोध होगा, अनुकूलता का बोध होगा तो शांति होगी। अशांति क्यों होती है? अशांति क्यों होती है? हम किसी चीज को चाहते हैं और वो चीज वैसे नहीं होती, तो क्षोभ होता है मन में, मन में बेचैनी होती है, उसे अशांति कहते हैं। अगर हमारी ये स्थिति हो जाए कि हमारे प्रतिकूल कुछ हो ही नहीं, तो अशांति क्यों होगी? तो संसार में प्रतिकूलता होगी रहती नहीं, तो प्रतिकूलता जो है ये रास्ते में हमारी अज्ञान दृष्टि में है, भगवान के मंगल विधान में प्रतिकूल तो है नहीं। तो मैंने उस दिन बताया था, ये बस्ती की बात है, बस्ती की कुछ बहुत वर्षों पहले की बात है। बस्ती में स्टेशन के पास एक भिखमंगा रहता था, भिखारी। भिखारी की एक झोपड़ी थी, उस झोपड़ी में दो चार दस रुपए का सामान होगा, कुछ ऊँची खटिया वटिया की कुछ बर्तन वर्तन थे, एक अगर बिखरना था तो आग लग गई। उसका जो भी सर्वस्व था घर जल गया, सब जल गया। तो वो रो रहा था, बहुत दुखी था। तो स्टेशन पर आने जाने वाले लोगों ने उसे दुखी देखा तो उनके मन में दया उभरी। उन्होंने कहा कि देखो भैया, हम लोग चंदा करके और ये तुम्हारा पक्का घर बनवा दे, दीवार बनवा दे और ऊपर इसके तीन शादी जाए तो आग लगने का कोई डर रहेगी नहीं, बहुत अच्छा कर दिया जाए। तो उससे कहा कि काम करना पड़ेगा ये मजदूरों के साथ, इसमें काम करना पड़ेगा, ये तुम नींव खोदो, उसके बाद हम मजदूर आएंगे लगा देंगे। वो नींव खोदने लगा, नींव खोदने में जहाँ खोद रहा था सच्ची घटना है, वहां एक बर्तन निकला, मिट्टी का बर्तन था, उसमें सोने की मोहरें भरी हुई थी। तो अंग्रेजी राज था उस समय, कलेक्टर को मालूम हुआ तो कलेक्टर ने कह दिया कि भाई इसके इसकी जमीन में निकल है, इससे मिल गया, इससे मिल गया, इससे मिल गया। वो पक्का मकान इसका अपने आप बन गया उसकी मोहरें। अगर घर में आग न लगती, घर न जलता, तो मोहरों तो वही जमीन में से गई हुई थी, न उन्हें मोहरों का पता था, न मोहरें मिलती, न मकान बनता। तो मकान जलना अच्छा हुआ कि बुरा हुआ बताइए? कोई भी आदमी विचार के कहे वो मकान जलना आवश्यक था। एक आदमी की मृत्यु हो, यहाँ पर वो दुख पा रहा हो, मरता उधर कुछ हो नहीं, फिर का वियोग होता है। तो वो जीवात्मा के यहाँ से अच्छे लोक में सुख के स्थान में पहुंच गया, बताइए उसका मरना अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? इस बात को हम नहीं जानते, इसलिए हम खाली सोचते हैं थोड़ी दूर की बात। भगवान है सर्वज्ञ, वो हमारा बहुत दूर का मंगल सोचते हैं। आत्मा का कल्याण किसमें है, इस बात को लेकर वो विधान करते हैं। बढ़ गया बलि का अभिमान, तो भगवान ने वामन बैठे सबको घर हरा लिया। एक जगह भगवान ने कह दिया, डरने की बात लोगों के नहीं बोले, हम जिस पर कृपा करते हैं धनमान हरिष्य के धन समय ही उसका सत्य घर हरा लेते हैं, धन हर लेते हैं। दिवानों को दे दिया ना, सब हरते ही नहीं, देते भी हैं, देते भी हैं। तो कहने का मतलब यह है कि वो जो कुछ करते हैं उनका देना भी मंगल, उनका लेना भी मंगल। जब कुछ मिले तो अपना पुरुषार्थ अपना अभिमान मान करके उसके मद में भगवान को भूला नहीं, और जो कुछ मिला तो भगवान की वस्तु है, इसलिए भगवान की वस्तु मानकर उसे भगवान की सेवा में लगाता रहे, अपना न माने। ये आजकल का जो कम्युनिज्म है, कम्युनिज्म इसमें क्या है, आज ये सोशलिज्म है, ये यही तो कहते हैं ना, इस और बातों को छोड़ दें। किसी एक जगह पर धन इकट्ठा ज्यादा हो जाए, बहुत से लोगों के पास ना हो, ठीक नहीं, धन का ठीक ठीक बंटवारा हो जाए, और समाजवाद कहता है कि भाई किसी व्यक्ति के पास जो आवश्यकता से अधिक है, सरप्लस है, वो समाज का। हमारे यहाँ कहते हैं ये बात भी बिल्कुल कुछ नहीं है, हमारा कुछ है ये नहीं, जो कुछ है सारा भगवान का। हम तो खाली सेवक हैं, सेवक को खाने भर कर मिल जाए, बाकी भगवान की चीज को संभालता रहे, भगवान के काम में लगाता रहे। मेरे यहाँ ये सिद्धांत है, यावत बृहद जठरम तावत सत्यम ही देहि नाम अधिकम योगि मन्येत सोनो दंड मर रहति। ये भागवत का श्लोक है, भगवान नारद जी के वाक्य है। वो कहते हैं कि जितने से पेट भरे, यावत बृहद जठरम, जितने से पेट भरे उसमें से तुम्हारा अधिकार है। अधिकम योगी मनिए थे, इससे अधिक पर जो इतना अधिकार मांगता है वो चोर है या सोनो। और दंड मरेगी से दंड मिलना चाहिए, इससे बढ़ते हुए कम्युनिस्ट में कौन सी बात आएगी, अपना है ये नहीं। यदि शिक्षा से संतो निश्चिंते सर्वचंद सही ही निंदते प्रथम पापा ये प्रकृति आत्म कारण आज सबको सब का हिस्सा देकर जो बचे वो यज्ञ बचे। ये यज्ञ भी यज्ञ है और ये व्यापक यज्ञ है, देवताओं को पितरों को प्राणियों को मानवों को ऋषियों को सबको सब का हिस्सा देकर पंच महाभूता का अंतिम है। जो कुछ बचे उस बचा हुआ जो खाए वो तो सारे पापों के उसके सारे पापों का नाश होता है। जो केवल अपने लिए कमाता खाता है अपने लिए ही वो कहते पाप खाता। तो ये सीधी बात है कि ये जो भोगों में जो सुख की आस्था हमारी हो रही है ये हमने अपने सिद्धांत को छोड़ दिया। भोगों में कभी सुख है नहीं, भोग अगर मिले तो भगवान का अनुग्रह, भोग यदि जाए तो भगवान का अनुग्रह, मिले भोग तो उनकी सेवा के लिए मिले संभालो, उनकी सेवा में लगाओ तुम ट्रस्टी हो मैनेजर, और न मिले तो समझो कि भगवान ने सीधा अपना संबंध किया है। बीच के बाद निकाल दी उन्होंने अपने अपने सीधा उन्होंने अपनी नौकरी में रख लिया। जो बीच में बीच की चीज थी तो जाए उसमें आनंद रहे उसमें आनंद, दोनों में अनुकूलता अनुकूलता और सुख रहेगा। तो शांति मिलेगी अनुकूलता में, अनुकूलता मिलेगी भगवान के मंगल विधान में विश्वास करने का, और शांति मिलेगी वहां सुख होगा, ये नियम है। तो इस प्रश्न का उत्तर यही है, सीधा उत्तर यह है कि जगत में जगत के भोगों से सुख की आशा करना ये भ्रम है। तो कभी किसी को जगत के भोगों से सुख मिला नहीं, मिल सकता नहीं, मिलेगा नहीं, क्योंकि है नहीं। वो बालू में बालू को फेर करके उसमें से कोई तेल निकालना चाहे तो है नहीं, भ्रम से चाहे मानता है उससे फेरता है तो हाथ लगेगा उसको कुछ मिले मिलाएगा नहीं। इसलिए जिसका जो अपना वर्णाश्रम का धर्म है उसके अनुसार आजीविका के लिए कर्म करे, वैद कर्म करे, वास्तविक कर्म करे, चोरी बेईमानी बदमाशी न करे। ये ठीक ध्यान रखे कि चोरी बेईमानी बदमाशी करके कोई कमा नहीं सकता, पैसे उतने आएंगे जितने पैसे आने के हैं। चोरी बदमाशी बेईमानी का फल ये होगा कि नया पाप पल्ले बंधेगा, उसका फल भोगना पड़ेगा ही पड़ेगा ही, छुटकारा नहीं हो सकता। तो भगवान पर अगर हमारा विधान पर विश्वास रहे तो भगवान के मंगल विधान के अनुसार जब जो मिलना है वो हमें वास्तव में मिलता रहेगा। तो हम लोग ठीक काम करें, ये हमने देखा है बहुत दफे, बिना विशेष परिश्रम के जब पैसा आना होता है तो कोई न कोई ऐसा प्रसन्न हो जाता आ जाता, जब जाना होता है तो न मालूम कैसे क्या नीचा हो जाता चला जाता है। ये पाप पुण्य अच्छा बुरा कर्म ये अपने पल्ले बंध जाता है, आना जाना कुछ है नहीं, जितना आना उतना आ जाएगा, जितना जाना उतना जाएगा, ये भ्रम है। तो ये जो भोगों में सुख की आस्था है ये आस्था ही पाप कहलाती है, यही दुखों को बुलाती है। जहाँ जहाँ पर भोगों में सुख की आस्था है, भोगों में सुख मिलेगा ये जहाँ विश्वास है वहाँ भोगों के लिए मनुष्य विवेक को खोजेगा, भोग कामना विवेक को खोजेगी। जहाँ विवेक गया वहाँ मनुष्य असुर बन गया। असुर मानव के चार बात मिलती है उससे, जीवन भर चिंता, जीवन भर उसका चित्त में अशांति, नए नए पाप और मरते समय दुख से मरना। ये चार बात अवश्य मेरी चिंता मत करने अंतर और नए नए पाप के कामना से होते ही काम कामना होता है। तो चिंता होगी अशांति होगी, साथ होंगे और मरते समय ममता आसक्ति रहेगी तो दुख पूर्वक मरेंगे और मरने के बाद हाशी योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि जन्म जन्म में हाशी योनि की प्राप्ति होगी उन मूर्खों को और फिर कहते अधनान गति न्याय अधन गति मिलेगी। तो यदि सुख चाहिए, बात करी है पर सच्ची है, सुख चाहिए तो भगवान के शब्दों भगवान का अनित्य में सुखम लोकम इनम प्राप्य भजसे मान, सुख चाहिए तो भजसे मान। जो जगत अनित्य और असुख है यहाँ के सुख मिलने का है नहीं, सुख चाहिए तो मुझसे भजो, भगवान को भजो, भगवान पर विश्वास करो, भगवान की कृपा पर विश्वास करो, भगवान के मंगल विधान पर विश्वास करो। यहाँ की परिस्थितियों से मोहित होना जो अमुक आदमी सुखी है, अमुक बहुत दुखी है, सुख क्या है ये छोटा सोचिए। एक आदमी छोटी सी झोपड़ी में चार बिछा के सोता है, सोने को उसकी जगह मिलती है जितना उसका शरीर है। एक आदमी के 100 मकान है इसके नाम पर ममता करने है, वो सोचा है कि कितने जगह चले उसके, क्या उसको उस शरीर का कहीं हाथ एक मकान में, पैर एक मकान में, सिर एक मकान में, अलग अलग सोते हैं क्या, इतनी जगह चाहिए। नींद का सुख क्या दोनों का अलग अलग होता है, इस गरीब का सुख और इस धनी का सुख क्या इसमें भेद होता है, नींद दोनों की एक थी, भोजन में तृप्ति दोनों की एक थी, सब एक थी, इंद्रियों का काम सबका एक था, तो है क्या। हमने ये झूठ मूढ़ मान लिया कि वो सुखी हम दुखी है, सुख दुख उसका नाम धर लिया, जिसके पास बड़ा मकान वो सुखी, बोले हमारे झोंपड़े को हम बड़े दुखी। ये बड़े मकान वाले का काम है जरूर इससे सोचने का कि झोपड़ी वाले के मकान मरे जरूर, पर झोपड़ी वाला मकान वाले को देख करके उसको सुखी क्यों मान ले। और बल्कि हमारा तो एक और अनुभव है, अनुभव के साथ साथ हमें जानकारी है इस बात की, संसार की वस्तुएं, संसार के पद अधिकार, संसार की धन संपत्ति जिसके पास जितनी अधिक है, अधिकांश में वो अधिक दुखी हैं, वो अधिक अशांत हैं, वो अधिक चिंतित हैं, वो अधिक पाप करते हैं। जबकि बात नहीं है, जैसे गरीबों में बहुत अच्छे पुरुष हैं, वैसे धनियों में भी संत पुरुष हैं, हमारे दिग्विजयेश्वर जी थे, उनके हम संत मानते बड़े धनी थे, लेकिन अधिकांश में दुग्धेश्वर जी को भी हमने देखा, एक थोड़ा कहते थे, एक दिन वो रात को घूम रहे थे बम्बई, रात के शेर शेर ही घूम रहे, मैंने कहा भाई घूम कैसे रहे हैं, बोले थोड़ा खड़ा है और जरा ऊंचा हो गया है, चार या तो उत्तर आया नहीं तो नींद आती थी तो घूम रहे हैं। फिर वो गरीब जिसके सौदा वौदा नहीं है, जो मजदूरी करके पैसा दे के घर में आके खा के सो गया झोंपड़े ने, वो थोड़ी घूमता ऐसे बताइए ना, तो इसमें सुख नहीं है, ये हमारी भूल है। मेरे साहब उससे तो 10 संतान है बड़ा सुखी और हमारे ऐसे नहीं, हम बड़े दुखी, ये क्या पता कि वो सुखी है, इससे जा करके पूछो उसके मन की बात। हमारे पास तो बहुत लोग आते हैं, हमको पता है कि वो लड़कों से बहुत दुखी आते हैं, माँ बेटी की लड़ाई, बाप बेटी की लड़ाई, भाई भाई की लड़ाई, हमारे पास ऐसे अभी 4-5 के सभी हैं, अभी हाल भी आज काल भी सगे किताब पुत्र हैं, सगे माँ बेटे, सगे भाई भाई लड़ाई चलती है, तो क्या पुत्र में और माँ इसमें सुख हो गई, अनुकूलता में सुख है, जहाँ अनुकूलता देखी वहाँ जो माँ नहीं है उससे भी सुखी है, जहाँ अनुकूलता नहीं है वहाँ माँ को बेटे के दुख, बेटे से दुख है, बेटे को माँ से दुख है। तो ये सारा भ्रम है, हम भ्रम से एक आदमी का मान होता है, क्या मान हुआ साहब ऊपर बढ़ गए, एक आदमी किसी ने पूछा नीचे बढ़ गया, असल में सच पूछे उसका बिगड़ा क्या, उसको मिल क्या गया, मिल क्या गया। एक आदमी को अपने शब्दों में एक ये कुछ दिनों पहले की बात है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात, एक अंग्रेज प्रोफेसर थे, नए आए थे बिछारे, हिंदी जानते नहीं थे, तो लड़के शरारती होते ही हैं। कुछ लड़कों ने हिंदी के जो शब्द गालियां उसको सिखा दी प्रोफेसर को, तो ये बड़े अच्छे शब्द इसका ये माने होता है, सम्मान किसे करना हो तो इन शब्दों का है जो इसकी घटना है। तो कोई अच्छा आदमी आवे तो बच्चे साहब के पास उन शब्दों में स्वागत करे, वो भी सारा कहेगी जाली बोली कर रहा है। लोगों ने कहा कि भाई ये आप ऐसे कैसे बोलते हैं, हम तो आपका सम्मान करते हैं। ये सम्मान शब्द का ये होता, अरे बोले हमको ये समझाया गया इसका ये होता है कि हमको कोई गाड़ी दे तो हम उसको न समझें तो हमको तो हमारा अपमान होता है क्या, ये गाड़ी अच्छी हो जाए बताइए ना, और हम समझ गए तो हमसे लग गई क्या, कहाँ मारू आकर के चोट लग गई, कहाँ वो गिर गया, क्या हो गया, उसकी जबान उसके पास रही। बुद्ध भगवान के पास एक बार एक सज्जन आए, उन्होंने बहुत गाड़ियां ली, अब गाड़ियां जितनी दे सकते थे उतनी दे दिया, तो गाड़ियों का बंगाल समाप्त हो गया, थक गए। तो बुद्ध ने कहा अच्छा महाराज और कुछ बोलिए, और कुछ क्या बोले। तो बुद्ध ने पूछा हाँ तो एक बात बताइए, किसी को कोई चीज दे और वो न ले तो क्या हो, तो इसमें तो पूछने की बात है क्या, न ले इसके पास रही तो बोले आपने कुछ दिया आप हमने दिया नहीं, तो गाली सारी आपने दी तो आपके पास रह गई। तो लेने से लगी ना मान अपमान क्या है, शरीर का और नाम का ये मान बढ़ाई होती है, इसमें हम लोग ये भोग है इसमें हम लोग सुख मान लेते हैं, अगर न सुख माने तो क्या होता, एक पागल आदमी होता है उसको कुछ होते हैं क्या, अरे हमारे कौन असंतुष्ट हो गया, अगर हम मन में न माने माना बमाने चुले चुले मिचारे पक्षे चुले निंदा सीधे जानी, ये जो ये किसी को भी होती है ना, तो है क्या इसमें शब्द है, इन शब्दों का हमने वो कर लिया शब्द के तैयार होते हैं, इसी शब्द का एक भाषा में बड़ा गंदा अर्थ होता है, दूसरे भाषा में बड़ा अच्छा अर्थ होता है, ऐसे हमारे हिंदुस्तानी भाषा में भी हिंदुस्तानियों की भाषा में प्रांत में भाषा में कोई शब्द है जिनका एक प्रांत में बड़ा गंदा अर्थ होता है दूसरे प्रांत में बड़ा अच्छा अर्थ होता है, ये हम जानते हैं ऐसे शब्दों को क्या होता है, वो शब्द वहाँ बोल दो उस प्रांत में बोले हमको बताइए इस प्रांत में बोले तो बड़ा अच्छा है। तो क्या है ये सारी मान्यता मिथ्या मान्यता है, तो ये भोगों में जो सुख की मान्यता है जो सुख की भ्रांति है, पैसे में धन में यश में कीर्ति में कपड़े में लच्छे में मकान में दिखोने में थाली में खाने में, बोलिए बच्चे अच्छा नहीं हमारा अपमान हो गया, गाय का अपमान हो गया, बड़ी थोड़ी खाओगे, तो ये सारी मान्यताएं ये मान्यताएं फिर हम घरों घरों में फैलाते हैं, अपने मन का जो राग द्वेष अपने मन की जो भ्रांतियां ये भ्रांतियां हम जगत में फैलाते हैं, यो मानो ये तुम्हारा सेल्फ रेस्पेक्ट है, ये आत्मा आत्मसम्मान को मानना चाहिए, इसके बिना कैसे होगा, तो संतोष बिना और शांति होगी शांति बिना कैसे मिलेगा, संतोष होना चाहिए संतोष की आवश्यकता, ऐसी चीजें हम लोग फैलाते हैं, क्यों फैलाते हैं, ये हम भ्रांत है और भ्रांति चीजें फैलाते हैं। तो सच्ची बात यह है कि जगत के भोगों में वास्तव में सुख है नहीं, सुख कभी हुआ नहीं, सुख मिलेगा नहीं, सुख उनमें कहाँ है जहाँ भगवान आश्रय, उन वस्तु में नहीं, भगवान को देखो भगवान से संबंध जोड़ लो तो सुखी सुख है, जो भी सुख है वो जहाँ सुख है इसमें है वो सुख है भगवान, तो भगवान से संपर्क हुआ जो सुख है और भगवान से रहित भोग ये दुखमय है दुखालय है दुखयोनी है, तो कभी सुख होगा नहीं, ये उनके प्रश्न का उत्तर है। पर भाई वो निराश न हो, वो कल अगर आए या परसों आएंगे तो हमने उनके लिए जो सोचा है वो उनको बताएंगे निशान से हो गया नहीं, जो सच्ची बात कह देते हैं एक बार तो हो ही गया तो वो नशे होने वाला होगा, उनको रहने रहने वाला होगा नहीं, तो इसलिए जो बुद्धिमान आदमी है वो तो भगवान के भक्त है और जो बुद्धिमान नहीं है हम जैसे लोग वो तो बस ये सीखने लगे ये काम करो ये सीखने लगे ये काम करो ये गया फिर दूसरा दुख आ गया उससे मिटाओ फिर दूसरा आ गया उससे मिटाओ ये कम हो गया उसको पूरा करो फिर वो बुरा हो गया उससे ज्यादा है ये दोनों करो, इसी इसी आयुर्वेद जाके मर जाते तो ये जरूरत बहुत हो गया होगा, ये सोचने की बात है ऐसा हो गया, तो ये सोचने की बात है। ये देखिए, जिसके पास पैसा नहीं है, जो अपमानित है, जिसके पास खाने के लिए बहुत सुविधा नहीं है, उसको कभी दुखी नहीं मानना चाहिए अपने को। दूसरे का जो कर्तव्य है, जिसके पास है उसका कर्तव्य है कि वो उसकी सेवा करे, कि अपने सुख को उसकी उससे ली हुई लिया हुआ उधार समझे, उसको उसका ऋण समझे, उसको चुकावे, उसका धर्म है। तो जिसके पास नहीं है वो उसे भगवान की कृपा समझे। कुंती देवी ने दुख मांगा भगवान, जितना संतुन जगत गुरु भौतिक दर्शन पुनर्भव दर्शन, हे प्रभु हे जगत गुरु, आप जब जब दे हमसे हम लोगों को विपत्ति दिया करें, विपत्ति का बजाय मांगते कुंती देवी भगवान से ही ये मांगते हैं कि विपत्ति में आपके दर्शन होते हैं, और आपके दर्शन है वो पुनर्भव के लोग के कारण होते हैं, इसलिए विपत्ति अच्छी सुख के माथे सिल करो जो नान हृदय से जाए, बलियारी वाजी खटी जो पल पल राम रखा। तो जिनके पास है वो तो गरीबों को अपने से नीचा न माने, घृणा न करे, बल्कि ये समझे कि हमारे पास जो कुछ है इसके द्वारा इनकी सेवा हो जाए तो बड़ा। तो जिनके पास नहीं है वो समझे कि हमारे को सीधा भगवान से संपर्क हो गया, बीच में ये चीज थी अटकाने वाली, अटकाने वाली हवा, जगत के सारे पदार्थ पदार्थों की आसक्ति ममता, ये भगवान के मार्ग की बाधा है। अगर ये हट गई तो भगवान की बड़ी कृपा है, भगवान ने हटा ली बड़ी कृपा, जब उनकी कृपा माने और अपने को अभागा न माने। अभागा अभागा तो वो है जो भगवान का स्मरण नहीं करता। सुनऊ माँ के लोग अभागी, हर सजी हुए दिखे अनुरागी, जो भगवान को छोड़ करके विषयों में प्रेम करते हैं, चाहे वो बड़े भारी पैसे वाले हों, वो अभागे। और जिनके पास कुछ नहीं है, जो रमा के विलास का परित्याग कर दे, जन्मा विलास राम अनुरागी, सजत गमन इव नर बड़ भागी, ये सौभाग्यवान ये सौभाग्य मनुष्य की, कृपाच्छा निश्चितम स्मरण की ये स्मारयंती हरे नाम कलयुगे। ये कलयुग में भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, कराते हैं, वे बड़े भाग्यवान हैं और वो कृतार्थ हो चुके। तो अपना संबंध भगवान से जोड़ ले, क्यों किसी धनवान को देख करके उसकी तरफ सिहावे, क्यों उसको देख करके ये करे अरे हम ऐसे बन जाए चाहे ऐसे बन जाए। तो किसी की निंदा नहीं करनी, धनवान धनवानों में बड़े अच्छे अच्छे पुरुष हैं, बड़े अच्छे अच्छे दानी महात्मा हुए हैं, हो सकते होंगे, ईसा वाली बात हम नहीं मानते। ईसा ने कहा कि कहीं सुई के छेद में से हाथी निकल जाए तो ये पैसे वालों की धनवानों की कहीं अच्छी गति होगी, ये बात हम नहीं, हमारी है ये बात ही मानी जाती है। ये सिद्धांत तो है ये भी कि जहाँ पैसे का अभिमान है वहां से होता है, लेकिन पैसा होना बुरी चीज नहीं है, अगर वो पैसा भगवान की सेवा में लगे, अपना न माना जाए, इस पर ममता न हो, भगवान के नाते उसका सेवन किया जाए, तो ये साधन बन जाता है, वो भगवान की भक्ति का भगवान की सेवा का माध्यम बन जाता है। तो लेकिन इसमें कोई वो हो तो हम अच्छे हैं, ठीक हम अच्छे नहीं, ये सोचने की कोई आवश्यकता नहीं। अपनी जैसी स्थिति में है, जिस परिस्थिति में है, उस परिस्थिति में भगवान का मंगल विधान मानकर अनुकूलता का अनुभव करें तो सुख होगा। सुख होने का एक ही उपाय है, हर परिस्थिति में भगवान की कृपा से भगवान का मंगल विधान मानकर अनुकूलता का अनुभव करना, तो सब सुखी हो जाएंगे, हर अवस्था में सुखी हो जाएंगे। और नहीं तो नहीं तो महाराज अवस्था कोई से भी हो, जिस कभी मिटा नहीं, मिटल मिटने वाला नहीं, मिटेगा नहीं, जो सिद्धांत सत्य है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, तो न मानने से सत्य किसी की मिट्टी को देखा नहीं करता, ये तो है न मानने से, ये तो है सो है ही। तो इसलिए किसी को सुख चाहिए तो भजन करो, भगवान में लगो, भगवान की भक्ति करो, अशांति अपने आप मिल जाएगी। शांति जब किसी के पास आती है जो भेद प्राणी है, जिसके पास विहाय कामानि शरणानि पुनाशेति निष्क्रिय निर्ममो निरहंकार शांति न विगच्छति, वहाँ के जहाँ ममता नहीं, जहाँ अहंकार नहीं, जहाँ कामना नहीं, क्रिया नहीं, वहाँ शांति है। जहाँ भगवान के सौहार्द भगवान को प्रिय मानते हैं वहाँ शांति है, वहाँ शांति है। अशांति तो इन संसार के पदार्थों में सुख खोजता है कोई तो वहाँ शांति शांति मिलेगी। आगे जाए आगे से आगे विक्षोभ मिलेगा, आगे से आगे लड़ाई मिलेगी, जितना जितना आगे बढ़ेंगे उतनी उतनी लड़ाई विशेष मिलेगी। इसलिए इस लड़ाई के मैदान से हट करके प्रेम के मैदान में आया, भगवान के प्रेम के मैदान में अपना को खेल सारा भगवान का, हम तो बस भगवान के दास हैं। दास होने का अभिमान में खूब है, भगवान के दास होने का अभिमान बना रहे, अपने को भगवान का दास मान लो, इतना मीठा मान लो। तो भगवान की कृपा कृपा तो आई हुई है, कृपा को तो हमने अटका रखा है अपने अभिमान से। हम कुछ है तो कृपा कैसी है, तुम कुछ है तो तुम अपना करो भाई, हम तैयार तो है तो तुम स्वीकार नहीं कर घंटा करें। तो जहाँ हमने कह दिया तो हमारे तो तुम्हारे सिवा कुछ है ही नहीं। भगते नाम है नाम अनन्य भाग, इसका अर्थ है कि अपना त्राण करने वाले में किसी को हिस्सा न दे, भगवान नहीं लगा, तुम ही एक मात्र हो, तुम्हारे सिवा कोई आधार नहीं है। तो भगवान का जो ठीक है स्वीकार कृपा उनकी तैयार है, भगवान की कृपा में देर नहीं होती है, भगवान की कृपा को स्वीकार करने में देर होती है। ये तो है ही, निरंतर है, सब प्राणियों पर है, सदा है, सर्वत्र है, अनंत। इस कृपा पर भरोसा करें, सुखी हो जाए, शांत हो जाए, हमारा जीवन निर्दोष हो जाए, पाप रहित हो जाए, यहाँ सुख हो जाए। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है प्रतिकूलता में भी सुख अनुभव करना सीख लीजिए, और इसका कैसेट संख्या है 220।